Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Itoja vagy kiberemberek Magyarországon. Ezután szó esik arról, hogy miképpen lehet keresni könyvtárakban a közelkat rendszerrel. Volt ez egy kérdést egy szerzőt, vagy egy cím alapján megpróbáljuk önöket megkeresni, akkor jelenleg egyszerre 8-9 könyvtár katalógusában egyszerre tud keresni. Végül infomán hírek, tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben a Petőfi Rádió honlapján, utána pedig az Internetó online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Ha már az előbb arról beszéltem, hogy hogyan lehet fogni a Petőfi Rádió műsorát az interneten, akkor kezdjük is egy friss hírrel, amely az internetes média fejlődéséhez kapcsolható. A német ZDF televízió szeptembertől olyan műsort is sugároz, melyet a számítógépen is lehet nézni. Eközben a számítógépre megérkezik a ZDF által az internetről leválogatott, a műsorhoz kapcsolódó információ is. A ZDF kísérleti jelleggel már használta ezt a megoldást egy fogyasztóvédelmi műsorban, és az MTV is alkalmazza időnként az éppen vetített videokliphez kapcsolódó biográfiai adatokat és más kiegészítő információkat sugároz így. A technológia akár azt is lehetővé teszi, hogy például sportközvetítés alatt részeredményeket és statisztikai összehasonlításokat is sugározzanak. A megoldást először az NBC alkalmazta az atlantai olimpiai játékok során. Mint tudjuk, ma már az internet divatot is jelent, és egy új generáció életérzésével is összefonódik. Néhány nappal ezelőtt egy különös csapat vendégeskedett a várbeli C3 központban, aki akkor betévedt oda, először azt hihette, hogy egy kibernetikus divat bemutató zajlik. Lengyel Roland részt vett az eseményen, mit láttál? Nagyon érdekes, hogy ezek a fiúk, akik az ajtóban álltak, nagyon komolyan vették magukat, mindegyiknek kopaszra volt borotválva a feje. Ilyen 70-es évekből ismert tükrös napszemeget, foncsorozott napszemeget viseltek, valamint kifordított bomber jacket, és tényleg nagyon komoly arcot vágtak, és egy ilyen sárga, fejes, fülhallgatós szerkezet volt a fejükön, és amikor beléptem, akkor már a személyes belépő kártyámat kérték, ami akkor még nekem nem volt. Áruljuk el, hogy ők az Itoy nevezetű csapat, ez egy amolyan internetes munkacsoport, jól mondom? Így van, és volt egyébként, voltak a Pararádió című műsorban, ahol megszólaltatták őket, ez egy másik projekt, most egyébként ezt a riportot fogjuk hallani. Én Jigs vagyok. Aki pedig mellettem ő az Agent O3, ő az Itoy-nak alapján, ha valaki ezekre keresett rá, akkor ott találhatott bizonyos linkeket, de ezek többnyire az Itoy Hijack szájtjára vezettek. A szájton megmagyaráztak a srácok, hogy mi ez az Digital Hijack, miért csinálják, hogyan csinálják, mióta. Ez az előbbi felvétel azért is érdekes, hiszen egy internetes rádió műsorból volt részlet, és ez máshogy egy hagyományos rádiókészülékkel nem vehető, csak számítógéppel, tehát a Pararádió műsorába hallgattunk bele. Persze nem csak ilyen virtuális programjaik vagy kísérleteik vannak. Az Itoy csapatnak. Így ugye? Van, hanem itt a C3 központban tegnap, amiről beszéltünk, ez például egy valódi rendezvény volt, miután, mint az említettem, egy ilyen belépőkártya kellett, ezt egy ilyen regisztrációs pultnál adták ki, ahol elkérték a nevemet, adtak egy titkos kódot, egyébként nagyon komoly volt, ez is úgy nézett ki, mint egy hitelkártya. A virtuális szoba, ahogy beléptem, a gyerekkoromból jó ismert csomagolóanyaggal volt kirakva, és aztán minden egyes lépéskor ilyen pukkanásokat lehetett hallani. Ezekbe csomagolják a törékeny tárgyakat. Nagyon tréfás volt, és a falon vetítés az egész egy ilyen 21. századi hangulatot idézett, és a betérők a kártyájuk mellé egy kis térképet is kaptak. Nem volt nagy a szoba, ennek ellenére nagyon részletesen leírták, hogy mit hol találunk meg. A legjobb, amihez a kártya kellett, az a kis különítmény volt, ahol habszifont szivattak az emberekkel. Ettől aztán 10 másodpercre mindenki nagyon jól érezte magát. Én nem szívtam be. Innen... Habot már. Habot ugye? Nem. De egyébként ezt a gázt szivatják be az emberekkel, ami a habszifonban van. És innen... ez valamilyen hatást okoz az igen, ember? Igen, egy kicsit a felserkenti a vérét, nem tudom a biológiai magyarázatot. De innentől érdekes a dolog internetes vonatkozása, ugyanis aki ide betért, azt regisztrálták, hogy ki hányszor jött, és a kártyájának a száma melletti szemgrafika az interneten, az eToy homepage-en egyre nagyobb lett. Tehát aki például már 8-szor ment be, annak már egy jókora gomb nagyságú szem virította a kártya száma mellett. Egyébként ezeket a gombokat és az eToy naponta, szinte naponta változó honlapját meg lehet nézni a www.etoy.com címen. Egyébként ez a csoport szerinted egy valódi, praktikus eredményeket is elérő munkacsoport, vagy inkább egy művészkezdeményezés? Szerintem ez mindenképp művészkezdeményezés, legalábbis nekem nagyon úgy tűnik, de mindenképpen meghozza az ember kedvét és kíváncsivá teszi, legalábbis engem nagyon kíváncsivá tett. Létezik egy közhely, mi szerint az internet olyan, mint egy hatalmas könyvtár. Moldován István, a Magyar Elektronikus Könyvtár munkatársa szerint, aki ezt mondja, az vagy könyvtárat nem látott még, vagy az internetet nem ismeri. Tőle tudtam meg, hogy még 1994-ben született meg egy ötlet, melynek lényege, hogy a Magyarországon elérhető könyvtári katalógusok elektronikus változatát egy közös helyről, egy internetes oldalról lehessen kezelni. Ez nemrégiben elkészült, és Közelkatnak nevezik. Közelkat a közös elektronikus kapcsolatban helyen lévő elosztott erőforrásokat a felhasználóknak vagy a olvasóknak valamilyen közös felülettel összehozza, integrálja. Ez hétköznapi nyelvezettel mit jelent? Ez a hétköznapi nyelvezettel azt jelenti, hogy most már, hogyha valaki hálózaton levő egy számítógép elé, és ezt a Közelkatnak az űrlapját beírja, föltesz egy kérdést egy szerzőt, vagy egy cím alapján megpróbál könyvet megkeresni, akkor jelenleg egyszerre 8-9 könyvtár katalógusában egyszerre tud keresni. Vagyis most már nem csak a Magyar Elektronikus Könyvtárban, hanem máshol is. Ennek igazából nem sok köze van a Magyar Elektronikus Könyvtárhoz, ez egy önálló fejlesztés volt, egy Tempus projektnek a keretében jött létre tavaly nyár óta. Az más dolog, hogy mivel a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen volt a fejlesztő gárda, vagy ott volt az egyik fejlesztési központ ennek a Közelkatnak, és a Magyar Elektronikus Könyvtárnak van ott is egy katalógus, hogy úgy mondjam, ezért ezt is becsatolták. Tehát most valaki kérdezettől a Közelkattól felteszi egy egyszerű könyvtári kérdést egy könyv után, akkor, ahogy mondtam, 7-8 rendes könyvtári katalógusban keresett, ahol megtudja, hogy mondjuk a Sotén, a Közel Egyetemen vagy a Műegyetemen megtalálta az a könyv, és emellett még Magyar Elektronikus Könyvtár állományában is egyszerre ugyanúgy tud keresni szerző címtáncú szerint. Mi a különbség mondjuk egy internetes kereső szerver, kereső oldal és a Közelkat között? Az interneten lényegében a dokumentumok többsége az egy nyersanyag, szóval ott van teljesen a legszebb szövegek, de semmiféle feltárás nincs hozzá. Sokszor azt lehet tudni, hogy ez ki írta, mikor írta. Nagyon fontos, hogy nincs hozzá egy dátumazonosító, és semmi tartalmi jegy nincsen. De még mindig ezek a nagy keresőszerverek valamivel többet tudnak jelenteni. A Közelkat azt a világot képviseli, a könyvtárak szerezett és rendezett világát, ahol hát először is itt könyvtárakról van szó, szóval könyvtári katalógusokról, tehát amelyek mögött ott a végén a fizikai könyvek, a könyvtárak polcain lévő könyvekről van szó, de a könyvtárak elektronikus katalógusai egyesültek egy ilyen rendszerben. Mi azt tegyem hozzá, ez nagyon érdekes és izgalmas ebben a fejlesztésben, hogy itt lényegében arról van szó, hogy minden könyvtárnak van egy saját különmérletű könyvtári rendszere, katalógus rendszere, méghozzá külön adatbázis kezelőkkel is működnek. Ez a 7-8 könyvtárban 4-5 teljesen más, teljesen különböző rendszer van. És ez a fejlesztés arról szólt, hogy az olvasó, a felhasználó és a könyvtári rendszerek közé beült egy kis program, fejlesztés, ami tolmácsolja az olvasó kérdését. Az olvasó kérdése általában így szól, ugye, hogy keressen mondjuk Jókai Mór műveit. Ezt a kérdést fordítja le lényegében a Közelkatnak a lelke, egy kis program a különböző könyvtári katalógusok programnyelvére. A válaszokat egyesíti, és a World Wide Webben egy listában kapja meg igazából az olvasó választ. Vagyis összefoglalva ez annyit jelent, hogy nekem nem kell, mint felhasználónak azzal foglalkoznom, hogy éppen abban a könyvtárban milyen számítógépes rendszer működik, hanem egyszerűen csak meg kell fogalmaznom a kereső kérdésemet. Hát erről van szó, hogy ha most valaki Magyarországon meg a külföldön és különböző könyvtárak online katalógusaiban akar keresni, akkor ha azokat közvetlenül szólítja meg, akkor mindegyiknek megvan a maga kereső nyelve, amit egy kicsit meg kell tanulni, valamelyiket könnyebben, valamelyiket nehezebben, több munkával. A könyvtárak fejlesztése, a könyvtárak is egy olyan irányt vettek, külföldön és most már Magyarországon is ez erre egy jó példa, hogy a különböző típusú könyvtárak, tehát amelyek még egyszer hangsúlyozom, ezek között igazából közvetlen fejlesztés meg egyik kapcsolat jelenleg nincsen, de ezek elé egy közös felületet illesztettek, és lényegében a felhasználó, az olvasó számára ez már egységesen jelenik meg. Tehát mintha a könyvtárak különböző állományait egymásba vakoltuk volna. Hát ezután csak, nagyon zárójelbe, vagy idézőjelbe teszem ezt a csakot, már csak a könyvet kell megszerezni, ha szükség. Híreink következnek az Infomán hírösszállításban. A Harvard Egyetem ősztől elindítja első kizárólag az interneten keresztül bonyolított kurzusát. A műszaki kar hallgatóinak szánt képzés során a hallgatók webes multimédia eszközök segítségével tanulnak, és a webben keresztül teszik le a vizsgát is. Bár több amerikai egyetemen folyik már oktatás interneten keresztül, a hírneves Harvard Egyetem csatlakozásának különösen nagy a jelentősége. Szeptembertől a Spectrum Virtual University indít ingyenes online képzéseket dán, német, indiai, kanadai és dél-afrikai oktatók közreműködésével. Az órákat a webben tartja a tanár, a vitát pedig chat csatornákon bonyolítják le. Úgy tűnik, hogy az internetes telefonálás a kezdeti ellentmondásos szakasz után elkezdett terjedni, ugyanis a japán postai és távközlési minisztérium hivatalos rendeletben engedélyezte ennek használatát. A rendelet szerint az internet szolgáltatók továbbíthatnak telefonhívást, azonban rendszeresen jelenteniük kell a minisztérium felé az ilyen jellegű forgalmuk nagyságát. A Netscape Amerikában elindította eddigi legnagyobb terjesztési kampányát. A kampány rövidtávú célja az, hogy szeptember vége előtt a böngésző piac lehető legnagyobb részét meghódítsa a Netscape kommunikátor, ekkorra ígérik ugyanis a nagy rivális, a Microsoft Internet Explorerének a megjelenését. Hosszú távon a cég egy éven belül 100 millió példányt szeretne eladni a szoftverből. A kampányban a kommunikátort háromféle kiszerelésben árulják. Létezik kezdőcsomag, nagyobb igényű felhasználókat céloz meg a Deluxe változat, a harmadik kiadás pedig a fejlesztőknek és a honlapok készítőjének ajánlja a Netscape. A számítógép szaküzletektől a szupermarketekig a legszélesebb körben igyekeznek majd terjeszteni a programot. Ugyanakkor a Netscape és a Microsoft egyaránt cáfolja, hogy böngésző háború folyna a két cég között. De a Netscape szóvivője szerint a mostani kampány csak egy hosszú távú stratégia része, a Microsoft termékmenedzsere pedig úgy véli, háborúról azért nem lehet beszélni, mert az Internet Explorer új változata már a kísérleti szakaszban is bizonyította, hogy egyike a cég eddigi legsikeresebb termékeinek. A legnagyobb amerikai dohányforgalmazók és államügyészek között nemrégiben megkötött megállapodás a következőket mondja ki. Az új kormányzati rendszer megtiltja a dohánytermékek internetes reklámozását, kivéve ha megszerezhetetlen az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Államokból. A kritikusok szerint, ha ez az egyezmény törvénnyé válik, ez a kitétel nyugtalanító példájává válhat a hálózati szólásszabadság korlátozásának, és más országokat arra bátoríthat, hogy ezeket a korlátozásokat kövessék, vagy még merevebbé tegyék. Bármely globális kereskedelmi jelenléttel bíró vállalat, mondja a Kalifornia Egyetem jogi professzora, kényszerítve lesz, hogy korlátozza a hálózati jelenlétét, azt tegye, amit a leginkább korlátozó országok engednek az üzletben. A Sportzone nevű internet honlap új szolgáltatással bővült. A nyomkövető jellemzője, hogy lehetővé teszi a szurkolók számára, hogy egy élő baseball meccset dobásról dobásra nyomon követhessenek. Ahogy megkezdődik a meccs, a felhasználó szem elé tárul a baseball pályán éppen aktuális helyzet grafikus rajza, szöveges formában megjelenik az állás, az ütőjátékos találatainak száma. Ezen kívül hozzáférhetőek a dobó és az ütőjátékos fotói és pályafutásuk eredményei. Tervezik, hogy a játékról hangos közvetítést is adjanak. Műsorunk hangfelvételét az internet online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modem Idők a Petőfi Rádió számítógépes műsora legközelebb két hét múlva, szeptember 18-án jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem Idők.